شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها، به نام خدای مهربونی که شما رو خیلی قشنگ نقاشی کرده. چقدر مامانی و خوشگلیم، هزار الله اکبر. سلام به روی ماهتون، عیدتون مبارک. بله امروز چه روزی بود؟ امروز مصادف بود با میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام. عید فرداتونم مبارک. چه ایامی، ایامی شعبانیه. فردا مصادف با سال روز ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس، برادر بزرگوار امام حسین. به به، این ایام به شما انشاءالله خوش بگذره، مبارک خودتون و خانواده باشه. خب گلگلی های من آماده این؟ بله. خیلی خوب، حالا که آماده این بریم سراغ قصه امشبمون. یکی بود یکی نبود، توی یه جنگل سرسبز و بزرگ، یه سنجاب زبر و زرنگ زندگی میکرد. خب حالا کجا زندگی میکرد؟ توی یه درخت. درخت قصه ما بچه خیلی مهربون بود، با همه حیوانات جنگل خوب بود. میوه های رنگارنگشو در اختیار همه حیوانات قرار میداد. اما میدونین این کار سنجابو اذیت میکرد. اون دوست داشت که درخت فقط مال خودش باشه. اما چون درخت اینطور میخواست، سنجابم چیزی نمیگفت. یه روز که هوا خیلی طوفانی بود، یه کبوتر تنها که توی طوفان گرفتار شده بود، پناه آورد به درخت. درختم بهش پناه داد، جا داد، میوه داد. بازم این کار باعث ناراحتی کی شد؟ معلومه دیگه، سنجاب. آخه سنجاب حسادت میکرد. یه روز که کبوتر برای تهیه آب و دونه به اطراف جنگل رفته بود، سنجاب شروع کرد به غیبت کردن. به درخت گفت کبوتر همش میگه که درخت خیلی کهنه شده، همین روزاست که خشک بشه، میوه‌هاشم تلخ و بیمزه است. اونقدر بچه ها این حرفا رو تکرار کرد که درخت مهربون باورش شد. و وقتی کبوتر برگشت، درخت اونو از خودش روند و بیرونش کرد. و هرچی کبوتر می گفت که حرفی نزده، تمام اینا اشتباه ساخت و پرداخته سنجابی، درخت باور نکرد. کبوتر به ناچار و با ناراحتی از اونجا رفت. یه کمی که دور شد، مرد تبر به دستی رو دید که به سمت درخت میره. فهمید که وای چه خطر بزرگی درخت رو تهدید میکنه. یهو یاد جنگلبان افتاد. چون کلبشو بلد بود، تندی به سمت اون رفت. ولی وقتی سنجاب متوجه مرد تبر به دست شد، فرار کرد. و هرچی درخت صداش کرد که وایسا به من کمک بکن، سنجاب دقتی نکرد و توجهی نکرد. اما همین که مرد تبر به دست اولین ضربه رو زد، مرد جنگلبان به موقع رسید و جون درخت رو نجات داد. بله، حالا درخت قصه ما پی به اشتباهش برده بود. کبوتر رو در آغوش گرفت. سالیان سال در کنار هم خوش و خرم زندگی کردن. و اما سنجاب قصه ما که فکر میکرد خیلی زرنگه، موقع فرار گرفتار صیاد شد. معلومه این عاقبت کسیه که با حسادت و غیبت میخواد به خوشبختی برسه و دیگران رو اذیت کنه. اما از اونجایی که خدا همه موجوداتش رو دوست داره، بازم کمکشون میکنه. عزیزای من، سنجاب که توی تور صیاد بود، بلند داد میزد که درخت عزیز منو ببخش، کبوتر جان منو ببخش. تو همون داد و فریادها و تکونهای سنجاب یهو تور صیاد پاره شد و سنجابم تندی فرار کرد و رفت پیش کبوتر. بله، پیش کبوتر و درخت. اونام عذرخواهی سنجاب رو پذیرفتن و سالیان سال با هم زندگی کردن. بله بچه ها جون، حسادت خیلی بده. هممون باید سعی بکنیم اگه شیطون ما رو گول زد و خواستیم یه وقت کار اشتباه بکنیم، حسودی بکنیم، یاد سنجابه بیفتیم. از خدا بخوایم که کمکمون بکنه تا حسودی نکنیم. گلای قشنگم فدای اون خلق و خوی شما. شب بخیر و خدا نگهدار.